բարի ծառը բարի բտուղ է տալիս, իսկ չարծառը չար պտուղ։ Բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ, ոչ էլ չարծառը բարի պտուղ։ Դե ինչ բարեկամներ, լինենք բարի, ժպտանք իրար և հարգենք միմյանց։ Հանրայինի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Տաղավարում մեծ սիրով աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Վան Նովիկովի սյուժե Մարտակերտի շրջանի նոր Մարաղա գյուղի մասին է։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր, կներկայացնի մեր աշխատակից Մարգարիտ Աղուշունցը։ Խճանկարիչը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղայի համայնքը Հանրապետության կենսունակ բնակավայրերից է։ Գյուղում ծնունդների տարեկան միջին թիվը կազմում է 10-11 երեխա, բնական աճը դրական միտում ունի։ Հարկ է նշել, որ դեռևս 2004 թվականին բարերարների աջակցությամբ Նոր Մարաղայում կառուցվել է 50 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցական մասնաշենք, սակայն գյուղի բնակչության և աշակերտների թվի աճով պայմանավորված լրացուցիչ դասասենյակների անհրաժեշտություն է առաջացել։ Բացի այդ, գյուղն ունի հանդիսությունների տան և մանկապարտեզի կարիք։ Նոր Մարաղայի համայնքի ղեկավար Ռոմա Կարապետյանի հաղորդմամբ մոտեցող ուսումնական տարում դպրոցի առաջին դասարան է հաճախելու 8 երեխա։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գյուղի առօրյան բավականին աշխույժ է, ապագայի տեսլականն էլ բավականին դրական ու հուսատու։ Նոր Մարաղան ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ, միջհամայնքային ճանապարհներն էլ բարվոք են։ Գյուղի խնդիրների առաջնահերթություններից Ռոմա Կարապետյանը նշում է բազմազավակ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելը։ Այդ նպատակով բավականին աջակցություն է ցուցաբերվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից, որի միջոցներով վերջին 6 տարիների ընթացքում շուրջ 10 բնակարան է կառուցվել գյուղի բազմազավակ ընտանիքների համար։ Ներկայումս գյուղն ունի 3 բազմազավակ ընտանիք, որոնց բնակարանային հարցը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Նոր Մարաղայում, ի տարբերություն այլ համայնքների, բազմազավակ ընտանիքները հազվադեպ հանդիպող երևույթ չեն։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ 8 ընտանիք սպասում է 5-րդ երեխային։ Հիմնական պրոբլեմը բազմազավակների բնակարանաշինությունն է, որոնք համահայկական հիմնադրամը ձեռնամուխ եղած այդ գործին և Փարքաստու նրանց կողմից շատ նորմալ ժամանակում, շատ բարձր որակի բնակարաններ է կառուցում։ Մեկ տասնյակին մոտ բնակարան է կառուցել բարձր որակ, այս վերջի 5 տարիների, 6 տարիների ընթացքում։ Համայնքային կենտրոն է կառուցել շատ, միևնույն ժամանակ համայնքին նվիրել է շտաբ օգնության մեքենա։ Շուտով էլի կլինի 5-րդ երեխա ունեցող ընտանիքներ, մոտավորապես մի 7-8 ընտանիքներ կարող է 5-րդ երեխան ունենան, բնականաբար դրանց համար է պետք է բնակարան կառուցել։ Այսօրվա գյուղացին չի կարա ինքը սեփական ուժերով և ընտանիք պահի մանավանդ բնակարան կառուցի։ Դա շատ դժվար խնդիր է, Փարքաստու հիմնադրամը այդ հարցը շատ գեղեցիկ լուծում է տալիս այդ հարցերին։ Միջինը 10 ծնունդ է լինում, կարող է ընթացքում 10-11 ծնունդ է լինում, դպրոց ունենք, ցավոք սրտի դպրոցը շատ փոքր է, այսօր դա կառուցված է եղել 40-50 երեխաների համար, իսկ այսօր դպրոցում համարյա 100 երեխա կա, բնականաբար արդեն այսօրվա դպրոցի չափսերը չի համապատասխանում, 60 երեխա ունենք նախադպրոցական տարիքի, բնականաբար դրա համար էլ մանկապարտեզը պետք է ունենք ցավոք սրտի։ Այն ժամանակ, երբ ջրի կարիք ունեինք, քանի տարի առաջ ես Հանրապետության նախագահին դիմեցի խնդրանքով, ինքն էլ մեծ հաջողությամբ անդառաջեց, ծածկվեց այդ գործին, յուղն ու արտիզան խփեցին, այնուհետև այդ ջրատարի ողովակների կառուցման աշխատանքները սկսվեց և նույն տարին յուղը խմելը ջրով բավարարվեց։ Մի քանի ամիս առաջ ճանապարհների վիճակը այնքան բարվոք չէր, բայց Փարքաստո այսօրվա շրջվարչակազմի ղեկավարը խոսքի դեր, ես դիմել էի ճանապարհների հարցով իրեն, ինքը շատ մեծ հաջողությամբ ասեց՝ մի փոքր ժամանակ դուր եղանակային պայմանները լավանա, ես կօգնեմ այս գործում, տեխնիկա կուղարկեմ ճանապարհները բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու համար։ Եվ դա արդեն արված է, յուղի բարեկարգման աշխատանքներ արվել է շնորհիվ շրջվարչակազմի ղեկավարի մեծ աջակցությամբ։ Հանդիսությունների շենք չունենք, բայց դրա կարիքը շատ ունեն մեր ժողովուրդը, որովհետև թե ուրախ առիթներ, թե տխուր առիթներով, ուղղակի սեփական ուժերով պալատկային կառուցումով, սեղան, աթոռ, բանտ վերում հարմարեցնում, միջոցառումը կազմակերպում, հետո նորից այդքան ընդանում բաժանում, հույս ունենք, որ կարևորագույն կառույցները, դպրոցը նորը կկառուցվի, մանկապարտեզ մեկել հանդիսությունների շենքը, եթե կարանք։ Նոր Մարաղայի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, հողագործությամբ։ Գյուղը բարենպաստ պայմաններ ունի հատկապես այգեգործությամբ զբաղվելու համար։ Օգտվելով այդ հնարավորությունից նոր մարաղեցիներն արդեն իսկ մշակում են նռանայգիներ, որոնց տարածքներն ընդլայնելու ծրագրեր ունեն։ 528 բնակիչ կա մարաղայում, հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, հողագործությունն է, ավելի հարմար է իմ աստեղ այգեգործությունը զարգացնել, կան արդեն մի քանի ընտանիքներ, որոնք զբաղվում են այգեգործությամբ, հիմնականում կարելի ասել նռանայգիների մշակությամբ, արդեն 6 ընտանիքներ կան նման և հույս կա վեր այս ճյուղը ավելի շատ կզարգանա։ Այսօրվա դուրսությամբ 30 հեկտարի վրա կա, բայց ապագայում դեռ 50-ից դեռ մի 50 հեկտար էլ կավելան ապագայում։ Անդրադառնալով անասնապահության ցուցանիշներին, համայնքի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ առկա է ընդհանուր առմամբ 350 խոշոր և մանր եղջերավոր անասնագլխաքանակ։ Համայնքի բնակիչներն այս տարվա բերքի տակ շուրջ 400 հեկտար հացահատիկի ցանց են կատարել։ Խոշոր եղջերավորը 100-ի մոտի գլխաքանակ կա, մանր եղջերավորը 250, թրջունը 1000-ի մոտիկ, խոզերը քիչին, խոզերը որովհետև մի արանքում որ հիվանդություններ եղավ, դրա համար կարծես թե վախ առաջացավ ժողովրդի մեջ, դրանք հիմա խոզաբուծությամբ քիչ են զբաղվում, բայց մի 30 խոզ կա գյուղում։ Ունեցել ենք 400-ից ավել հեկտար ցորեն և գարի, կա 40 հեկտարի մոտիկ եգիպտացորենի ցանկատարածներ, որոնք արդեն շուտով բերք կհավաքեն երևի։ Դժբախտաբար հաջող տարի չեղավ, անցյալ տարվա համեմատ բերքատվությունը լավ չի եղել այս տարի, դե հույս ունենք, որ եգիպտացորեն լավ կլինի։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Без тебя, земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, и куда-то все спешат в такси, только пусто на земле. Norit, Lucit, արտացար իմ հերավոր անցյալ, որ մորացա հոգիս վաղուց, սիրուց զգում եմ մի ցավ, սերն է որ հերացար, բայց դերապրում իմ մեջ եվ ամոգում ամբերջ ետ դարձի. Օրն առանց կեսադարք ինձ է թվում հիմա, սերավոր լույս է կյանք կեզ է սպասում, սեր որ կեզ դից բացի չի արտնաստի ոչ ոք սրտում. Սադարք ինձ է տավում հիմա, սերը որ լույս է կյանք կեզ է սպասում, սեր որ կեզ դից բացի չի արտնասնի ոչ ոք սրտում. Գիտես որ ես չեմ մորացել, չեմ ջերմացել սրտում, կեզնից բացի մեկին, նորից լույսից կեզ օրինեմ, որ միշտ լինես կողքից, եվ էլ չայրես օգից, որ էլ չայրես օգից, ետ դարձի. Բացի չի արտնացնի ոչ ոք սրտում։ Շարունակում ենք եթերաժամը առաջարկում լսել լուրեր մշակույթից։ Ռուսաստանը բնակ հայազգի դերասան Դմիտրի Խարատյանը պատմել է, ինչպես է ինքը տարիներ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ նույն ֆիլմի տիտրերում հայտնվել։ Դերասանի խոսքով, երբ ռեժիսոր Լեոնիդ Գայդարը նախաձեռներ էր Խարատյանի մասնակցությամբ Դերիբասովսկայա փողոցում միշտ լավ եղանակ է, իսկ Բրայթոն Բիչում նորից անձրև է գալիս ֆիլմի նկարահանումները, Թրամփը նրան թույլ էր տվել նկարահանումների մի մասն անցկացնել իրեն պատկանող Թաջ Մահալ համալիրում։ Սակայն դրա դիմաց միլիարդատերը խնդրել է մի փոքր դեր տալ իրեն։ Խարատյանի խոսքով Գայդայը մերժել է, բայց փոխարենը ֆիլմի վերջում ցուցադրվել են շնորհակալական տիտրեր ուղված Դոնալդ Թրամփին։ Ֆիլմի նկարահանումները պետք է անցկացվեին խաղատանը, Թրամփը թույլ է տվել անել դա իրեն պատկանող Թաջ Մահալ համալիրում։ Փոխարենը նա խնդրել էր, թե կուզ մի փոքր դեր տալ իրեն, սակայն Գայդայը մերժել էր, ասելով, որ տարօրինակ կնայվի, եթե այնպիսի անվանի դերասանների հետ, ինչպիսիք են Կուրավլովը, Ջիգարխանյանը, Խարատյանը, նկարահանվի անհայտ մեկը, պատմել է Խարատյանը։ Դերասանը հավելել է, որ որպես փոխհատուցում ֆիլմի ստեղծողները որոշել են ֆիլմի տիտրերում շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն Թրամփին, այլև Թաջ Մահալ համալիրի անձնակազմին և Նյու Ջերսիի նահանգի կառավարությանը։ Ամերիկյան Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհուրդը միանձնյա հաստատել է հայ-ամերիկյան թանգարանի նախագիծը։ Օգոստոսի 14-ին խորհուրդը վերջնական քվեարկություն կանցկացնի թանգարանի կառուցման համար հողատարածքի տրամադրման հարցով։ Հայտնի է, որ տարածքը տրվելու է վարձակալությամբ տարեկան 1 դոլար խորհրդանշական վարձավճարով։ Հողատարածքը տրամադրվելու է 55 տարով, վարձակալման ժամկետը մինչև 99 տարի երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Ըստ նախագծի, Գլենդել քաղաքի կենտրոնական այգում կառուցվելիք հայ-ամերիկյան թանգարանը եռահարկ կլինի։ Առաջին հարկում տեղակայված կլինի 300-ից 350 հոգու համար նախատեսված դահլիճ, երկրորդ հարկում պատկերասրահ, իսկ երրորդում ուսումնական կենտրոն։ Կառույցի բացօթյա տանիքը կօգտագործվի քանդակների ցուցադրության համար։ Ամերիկյան Strand Magazine ամսագիրը հայտնել է, որ կհրապարակի Ernest Hemingway-ի մինչև այժմ չհրապարակված պատմվածքը։ Այս մասին նշված է Պարբերականի կայքում։ Նշվում է, որ 1956 թվականին գրված պատմվածքի գործողությունները տեղի են ունենում Փարիզի հյուրանոցներից մեկում։ Hemingway-ը նկարահանում է զինվորների, ովքեր հոգնել են երկրորդ աշխարհամարտից, սակայն ապագայի հույսով են նայում։ Մեր ամսագրի 55-րդ համարում մենք հպարտությամբ ներկայացնում ենք Ernest Hemingway-ի չհրապարակված A Room on the Garden Side կոչվող պատմվածքը, նշված է ամսագրի հայտարարության մեջ։ 85 տարեկանում մահացել է Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր դերասան Յուրի Մարտինովը։ Մարտինովը կինոդերասանի պետական թատրոնում ծառայել է ավելի քան 50 տարի։ Այս մասին 5-7-ի հայտնել են կինոդերասանի պետական թատրոնից։ Դերասանը խաղացել է ավելի քան 120 ֆիլմերում, որոնց շարքում Դաշան Ռոմանս, Կայարան 2-ի համար, Ստվերներն անհետանում են Կեսորին, Ճակատագիր, Սերժանտները, Նա 19 տարեկան էր, Ազատագրում, Վայրի Մեղր եւ այլն։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Sinan'sın

ընդունում նա ինձ պետք չի ասելս այն նա ինչ մնամ քեզ գիտումս վերերած այդ մի պենչի ծորնս ստացաս իմ դուզը տուվս ինգիցրալ դուսը կզանակաման որիշը կավեջ դետակա ինչ վեր մինը կզետի կու կշտինը դու գիտավեր մթեն նա մթեն ոզումս կինա ոզումս մնա ինչու ոզումս սերա հավաս արինա ոզումս կինա ոզումս մնա ինչու ոզումս սերա հավաս արինա Lochasuman ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Lochasuman ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Yo, Art, drop the beat. Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:44 րոպե։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Սիրելի ռադիոընկերներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ամերիկացի գրող և երգիծաբան Մարկ Տվենի խորհուրդներից։ Բարկությունը թթվանյութ է, որը ավելի շատ վնաս է տալիս այն տարային, որտեղ պահվում է, քան այն բանին, ինչին դիպչում է։ Շատ հաճախ բարկությունը պարզապես անիմաստ է։ Այն ավելի շատ վնաս է տալիս այն մարդուն, ով բարկանում է, քան նրան, ում ուղված է այդ բարկությունը։ Այն մարդը, ում վրա դուք բարկացած եք, շատ հնարավոր է չել կրահում այդ մասին։ Այնպես որ ճիշտ կլինի կամ խոսել նրա հետ, կամ պարզապես բաց թողնել ձեր բարկությունը։ Դա ձեզ միայն թեթևություն կբերի։ Party. Մեջմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Ջոզեֆ Փեքստոնը, անգլիացի ճարտարապետ, բուսաբան, այգեգործ, Էլիշա Օտիսը, ամերիկացի արդյունաբերող, վերելակի գյուտարար, Ֆրանցիսկո Ասենխո Բարբիերին, իսպանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Իվան Զայցը, խորվատ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Միշել Ժան-Պիեր Վերնեն, ֆրանսիացի գրող, Շահան Շահնուրը, հայ գրող, սփյուռքահայ գրականության հիմնադիրներից, Քլիֆորդ Սայմակը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Դոնալդ Բիսեթը, անգլիացի մանկագիր, նկարիչ, թատերական դերասան, ռեժիսոր, Եվգենի Սիմոնովը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր, թատերական մանկավար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Նիկոլ Էվանջելին Լիլին, կանադացի դերասանուհի։ Հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, ստուդիայում ձեզ հետ աշխատում էր Արմինե Բաղդասարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։